Zasedli za stolek, střelec se ujal role bankéře a rozdávajícího. Stile se podíval na hlouček diváků. Muži je sledovali s kamennými obličeji, zjevně zabraní do děje. Mellon a Schen se tvářili nezúčastněně, ale Stile věděl, že přinejmenším Schen s obtížemi přemáhala své emocionální okruhy. Milovala ho, chtěla ho chránit a to tady nemohla. Hra se také vymykala Mellonově působnosti, tady se nedaly sehnat žádné počítačové informace, které by jeho pánovi poskytly výhodu. Stile to tak měl raději. Byla to čestná hra. Střelec každému rozdal po 5 kartách. Stile zvedl svůj list, držel karty pohromadě, takže byl vidět jen jejich spodek a ukryl je před všemi pohledy v nedbale pootevřených spojených dlaních. Jednou prohlédl rohy karet, jeho cvičené oko si je fotograficky zapamatovalo a v duchu si je srovnal, pikové eso, srdcová desítka, kárová desítka, křížová čtyřka a křížová dvojka. Takže dvojička desítek. To nebylo nic moc. Při hře dvou hráčů to při troše štěstí mohlo na vítězství stačit, ale stejnou šanci by měl při hodu mincí. Na tohle sázet nechtěl. Dáma si může vytáhnout první, řekl střelec. Díky, ostrostřelče, řekla Merle. Odložila jednu kartu lícem dolů. Vezmu si tvoji prostřední kartu, Stile, když budeš tak hodný. Stile po paměti rozložil svůj list a vytáhl prostřední kartu. Byla to kárová desítka. Takže pár už je pryč. Střelec mu podal náhradní kartu. Byla to srdcová šestka. Teď měl jenom nejvyšší kartu, eso, což by pravděpodobně znamenalo porážku. Jedna unce, řekla jeho protihráčka. Střelec jí přistrčil jeden bílý pokerový žeton a ona ho posunula doprostřed stolu. Takže tohle tu byla měnová jednotka. Nakonec šlo o bezpečnou perníkovou hru. Stile ulehčeně vyhodil srdcovou desítku, aby si ji soupeřka nemohla vzít a získat tak dvojičku a požádal Merle o levou krajní kartu, což při obvyklém uspořádání mohl být vysoký list. Samozřejmě, že nebyl, také si karty v ruce neseřadila fyzicky. Tím by toho mohla příliš naznačit. Byl to křížový kluk, takže měl pikové eso, srdcovou šestku, křížového kluka, křížovou čtyřku a křížovou dvojku. Možná 3 karty do flusche, pokud nestratí nějaké kříže, až bude Merle tahat. Ale musel buď dorovnat, přihodit, nebo položit karty. Nechtělo se mu tak rychle skončit, takže dorovnal. Posunul do banku jeden bílý žeton. Merle odložila další kartu a vytáhla si jeho eso. Měla při ničení jeho listu ďábelské štěstí. Potom přidala do banku rudý žeton. Zvyšovala sázku, tentokrát o 5 gramů. Střelec podal Stilovi další náhradní kartu. Byl to křížový král. Teď měl Stile 4 kříže, skoro flusch. Celý flusch by mu jistě vynesl bank, vyskytl se pouze v jednom listu ze 200. Ale pro toho také bylo těžké získat. Merle má šanci 4:5, že mu v příštím kole 1 kříže sebere. Má dorovnat, nebo to má zabalit. Podíval se na Mellona. Otrok souhlasně přikývl, schvaloval sázku. Takže Stile odložil srdcovou šestku, vytáhl si od Merle jinou kartu a dostal zpátky své pikové eso. Zklamaně dorovnal červeným žetonem. Merle se ve své přilbě nezřetelně zamračila a Stile byl zase bezmocný, nedokázal odhadnout její skutečnou náladu. S neznámou variantou a s neznámým soupeřem mohl využít jen málo ze svých vrozených schopností. Lidské oči dokáží hodně prozradit. Když se zřítelnice rozšíří, znamená to dobrý list. Ale její panenky zamlžovala ta neprůhledná věc. Vytáhla si další kartu, křížového krále. Z balíčku dostal pikovou osmičku. Slibný flusch se už rozplýval, přesně jak se obával. Jeho list se pořád ještě rovnal nule. Merle přihodila modrý žeton. Dalších 10 gramů. To pro ně činilo celkem 16 gramů protonitu. Pokud by sázky zvyšovala tímhle tempem, nemohl by si dovolit nechat hru pokračovat příliš dlouho. Ale nepochybně prohraje, když karty položí. Ona už musela nazbírat alespoň dvojičku. A pak potřeboval udělat dobrý dojem na ostatní občany, aby se s ním také chtěli sázet. Stile se rozhodl, že se ještě pokusí o flusch. Proto vyhodil pikové eso, počítal s tím, že držet ho by znamenalo příliš riskovat, že ho Merle získá zpátky a vytáhl si, původně svoji, károvou desítku. To pro něj v tuhle chvíli vůbec nebylo dobré, protože už zahodil druhou desítku do páru. Opět vyrovnal její sázku, ačkoliv by možná bylo moudřejší položit. Pravděpodobně si může dovolit vsadit 10x větší bohatství než on. Kdyby Mellon věděl, jak má mizerné karty, sotva by sázku schválil. Merle si vzala jeho křížového kluka, čímž ještě víc zdecimovala jeho flusch. A položila do banku dalších 5 modrých žetonů. Celkem 66 gramů, to teď měla určitě dobré karty. Stile přijal náhradní kartu, piková šestka. Měl teď v ruce pikovou šestku a osmičku, károvou desítku a křížovou dvojku a čtyřku. Žádný pár, žádný flusch, žádnou vysokou kartu a před sebou obludnou sázku, pokud by chtěl pokračovat ve hře. Potom mu to náhle došlo. Prostro mi skoro přehlédl celý les. Tyhle karty neměním, oznámil. Poradče, smím vsadit svůj limit. Melon neochotně přikývil. Stile položil do banku 8 modrých a 4 bílé žetony, takže jeho sázka činila celkem 100 gramů. Teď mohla Merle buď dorovnat nebo položit, pokud byla na tahu, nemohla přihazovat. Nechá se přeblufovat. Dorovnala, takže přihodila dalších 30. Položila svůj list na stůl, lícem nahoru. Blaze, řekla. 2 králové, 2 královny a 1 kluk. To znamenalo, že musela mít v minulém kole 1 pár, možná 2 páry, čímž by ho porazila. Čekala, dokud neměla to, co chtěla, patové karty, které by nemusela měnit, všechny figury. Hrála si s nervy, ale Stile ji přebil. Skákavá postupka, řekl a vyložil karty. Nejvyšší karta 10. Takhle to bylo, 10 minus 8 minus 6 minus 4 minus 2. Tenhle list nebyl tak silný jako prostá postupka, ale byl silnější než jakýkoliv list od trojičky dolů. Velmi pěkné, Stile přikývla. Bank je tvůj. Lehce kývla na rozloučenou a odešla. Dostal ji, řekl jeden z občanů. To znamená kilo pro mě. Druhý zamračeně přikývl. Je to opravdu velmi pěkné, řekl střelec. Přidal si ke svému jmění dalších 100 gramů. Už je to zaznamenáno. Celkem k jeho původnímu tisíci přibylo 219 gramů protonitu a to během 2 her, které měly být pětníkové. Ale Stile věděl, že je může stejně rychle zase ztratit. Když se skupinka občanů rozešla, přistoupil k němu Melon. Pane, teď už byste neměl dál hrát. To jsem rád. Ale proč tak najednou? Myslel jsem, že mě předtím nenecháš vsadit tolik. To byla návnada, pane. Teď vás budou vyhledávat významní sázkaři. Významní sázkaři. No jistě. Vlastně si teprve smočil palec. Potřeboval se uvést, aby mohl vstoupit do skutečné akce, kde by horní limit vzrostl. Zisk 219 gramů byl očividně ve srovnání se 2000 kilogramy, které byly jeho cílem, statisticky bezvýznamný. Vyhrál pouhou desetitisícinu toho, co musel získat. To bude přinejmenším tak těžké, jako bylo vyšplhat se na nejvyšší místo v turnaji. Ale Mellona nezajímalo štěstí v jednotlivých sázkách. Měl naplánovaný přesný a smělý program. Počáteční limit Stilovi pouze bránil, aby nestratil svůj kapitál během her, kterými se měl představit klíčové sázkařské klientele. Slyšel jsem dobře. Zeptal se Stile střelce. Opravdu jeden z diváků vsadil celý kilogram protonitu na výsledek mé hry s Merle. Vsadil, souhlasil střelec. Občané sázejí na cokoliv. 10x víc, než jsem vsadil já a dokonce vůbec nehrál. Střelec se usmál. Takhle to prostě je. Tvůj poradce ti zabránil, aby si se na tuhle úroveň dostal příliš brzy. Ale pojď, je tu kromě sázení ještě spousta jiných věcí, se kterými se musíš seznámit. Stile dovolil střelci, aby mu ukázal něco víc. Neviditelná podlaha se kroutila, stoupala a klesala, vedla v několika úrovních. Na jednom pásu bylo občerstvení, na jiném se tančilo a na třetím se konverzovalo. Spolu s všudy přítomnou holografickou astronomií byl účinek úžasný. Byla to země divů, stejně působivá jistě obrovskými náklady jako dokonalým provedením. Přesto si občané, kteří si na podobné věci dávno zvykli, aranžmá nevšímali a bavili se mezi sebou. Opravdu si na to zvykneš, řekl střelec, který uhádl, o čem Stile přemýšlí. Je to jenom normální společenská událost, něco jako občanská promenáda, kam může kdokoliv přijít kvůli povrchní zábavě a společenským stykům na přátelské úrovni. V soukromých rezidencích má každý občan po ruce veškeré pohodlí a zábavu, ale to je nudí. Mají samozřejmě holografické spojení, ale hologramu se nemůžeš dotknout, odstrčit ho nebo se s ním pomilovat. Říkáš oni, povšiml si Stile. Srdcem jsem pořád otrok. S tebou to bude to samé. Občané s takovými, jako jsme my, nezacházejí odlišně, to by vrhlo špatné světlo na jejich systém, ale my se odlišujeme sami, niterně. Reagujeme na to, čeho oni si nepovšimnou. Podívej se třeba tamhle. Ukázal nahoru. Stile se tam podíval. Nad nimi byla průhledná kosmická loď, ve které občané tančili. Muži měli na sobě starodávné černé fraky, ženy bílé blůzky, střevíce a bohatě nařasené sukně. Ze svého spodního postavení mohl vidět, jak se jim pod sukněmi míhají pěkné nohy a bílé krajkoví, které vládlo nad nimi. Stile si zvykl na nahotu na protonu a oblečení na fázi, ale tenhle poloviční pohled na něj působil nesmírně eroticky. Bude se muset nějak aklimatizovat, nebo bude mít veliké potíže. Střelec byl zase naladěný na stejnou notu. A přitom všude kolem sebe vidíme skvělý ženský materiál a nezakrytý, podotkl a kývl Xhen, která se držela v úctivé vzdálenosti za nimi. Stile vrhl pohled za sebe. Xhen nepochybně měla dokonalou postavu mladé ženy, krásné rysy obličeje, hezká, veliká a pevná ňadra a trup a nohy, které by se daly sotva vylepšit. Co se vzhledu týče, byla ohromující, mnohem krásnější než přemrštěná občanka Fulka a přece ho nevzrušovala. Nebylo to proto, že věděl, že je stroj, pomyslel si. Robotka byla víc lidská a starostlivá než většina živých žen, které znal. Bylo to proto, že byla nahá otrokyně. Xhen nic neskrývala, takže na ní nebylo co objevovat. Naproti tomu pohled pod sukni oblečených žen tam nahoře, to dalo jeho fantazii křídla a zrychlilo mu puls. Ale průměrný občan se na to dokáže dívat a zívat přitom, řekl střelec. Zahleděl se zase na sukně nad nimi. Oblečení tu není nic nového. Nic by pro ně nebylo nového, kromě zaručeného vítězství v čestné hazardní hře. Právě si Merle zpříjemnil den. Byl si neznámá veličina a daroval si jí vzrušení z nejistoty. To Stilovi co si připomnělo. Jak je vlastně stará a kolik z jejího bohatství představuje 100 gramů protonitu, jestli to není neotesané, že se ptám. Majetky všech občanů jsou předmětem veřejných záznamů. Za chvilku ti můžu dát přesné číslo, jestli budeš chtít. Záznamový počítač. Ne, to není třeba. Takže jí moje sázka neublížila. Vůbec ne. Věk se taky zaznamenává. Merle je 61 let. Nechala se samozřejmě omladit, takže má tvář a tělo 30leté dívky, otrokyně. Ale její duše je stará. Troufám si říct, že ví o sexu víc než my dva dohromady. Stile si všiml, že většina občanek byla tělesně přitažlivá, v protikladu k mužům. Mělo to samozřejmě na svědomí omlazování. Nedokázalo podstatně prodloužit život, ale díky němu člověk vypadal mladě v den, kdy zemřel sešlostí věkem. Mohla za to jejich ženská ješitnost. Stile se obrátil ke střelci. Děkuji ti, že jsi mi obětoval svůj čas. Pomohl jsi mi se vzděláním. Myslím, že teď pojedu domů, abych vstřebal dojmy, pokud to vůči téhle sešlosti nebude působit urážlivě. Kdepak? Objevil se tu a vystoupil si na jevišti. Všichni občané, kteří měli zájem, si tě mohli prohlédnout. Jeď domů a odpočiň si, Stile. Vlastně jsem se s mnoha občany nesetkal. Řekl bych, že asi zase taková novinka nejsem. Střelec se usmál. Jestli dovolíš, tak ti ještě něčím zdržím. Zavedl Stila do jednoho obzvláště tmavého mračna prachu. Uprostřed, kde bylo nejhustší, stál kontrolní panel. Jeden dotyk a objevil se nad ním Stile, jak hraje pokr s Merle. Záběr měnil perspektivu, jako by kamera najížděla okolo něj a snímala ho ze všech stran. Na podrobnějším výřezu bylo vidět, jaké měli oba v rukou karty. Měnili se, jak hra postupovala. Nahrávali mě. Vykřikl Stile. Přesně tak, souhlasil střelec. Všichni občané, kteří mají zájem, to mohou na tebe zaměřit, nebo na kohokoliv jiného. Tohle je otevřené území, žádné soukromí. Dotkl se zase kontrolek a objevil se pohled zespoda na tančící občany. A kdo chce, má tu k dispozici obraz v takzvaných paprscích X. Sukně a spodní prádlo teď zmizelo a nechalo očany tančit nahé, takže vypadali přesně jako otroci. Stila to poplašilo. Chceš říct, že si mě divák může taky takhle holograficky zvléknout? Dělali mu starosti jeho fyzické reakce, když předtím pozoroval vnitřky sukní. Jasně. Voajerství je vytříbená občanská kratochvíle. Právě tohle vzrušení, jak se zdá, nikdy nebude passé. Stile v duchu zaúpěl. Dnes tedy dopřál čumilům spoustu nevinné zábavy. Vážím si toho, jak mi radíš, řekl poněkud mdle. Rádo se stalo, Stile. Myslel jsem si, že bys to měl vědět. Život občana není úplná idylka a je mnoho způsobů, jak nic netušícího skřípnout. Mnoho občanů se raději uzavírá v naprostém soukromí svých domů. Dokážu si představit proč. A tomhle přátelském duchu se rozešli. Cestou zpátky v neprůhledné kapsli se Stile uvolnil. Byl to vlastně jen žert, rozhodl se a nevinný. Občané si ho opravdu skrz nasks prohlédli a zjistili, že mu nic lidského není cizí. Příště si dá větší pozor, ale žert ještě nekončil. Cestovní kapsly dostihlo volání. Když potvrdil příjem, objevila se hlava Merle. Bez kosmické přilby se ukázalo, že je to docela pěkná mladá žena se stejně delikátně zaoblenými rysy obličeje, jaké naznačovalo její do skafandru zahalené tělo. Rozhodla jsem se, že se mi líbíš, stile, řekla. Nevadilo by ti malé dostaveníčko. Úhá, cože, rozesmála se. Ach, ty jsi tak roztomilý. Celá desetiletí jsem neměla tak naivního muže. Záběr obrazu se zvětšil, takže odhalil horní polovinu těla, která před ním visela ve vzduchu jako antické torzo. Malá, ale skvělá prsa zakrýval průsvitný šál. Musela vidět holografickou nahrávku stylových nedávných příhod a věděla, jakou má slabost pro spola oblečené ženy. Jak sám vidíš, jsem vybavená jen skromně, ale prosím přijmi mé ujištění, že s tím, co mám, dovedu zacházet víc než dobře. Stile potvrdil svou naivitu tím, že zrudnul. Pane, zastihla jste mě nepřipraveného. Úhá, měla takovou radost, že zatleskala. Ach, to je absolutní slast. Musím tě mít. Nemůžu říct, že bych zrovna toužil potom, aby mě někdo v takové situaci nahrával, řekl Stile a tvář mu jen hořela. Merle našpulila rty. Ale hologramy jsou na tom nejlepší, protože si člověk může takovou událost v poklidu přehrát a zdokonalit techniku. Stranou záběru holosnímače k němu Schén vysílala důrazné posunky. Nechtěla, aby Stile občanku urazil. Mellon kývl na souhlas. Stile přijal jejich rady. Merle, jak sama vidíš, jsem tak polichocený, až jsem z toho zmatený. Dnes je toho na mě tolik, že bych si s tím asi nedokázal poradit. Mohla bys, poskytneš mi čas na rozmyšlenou. Ráda, Stile, souhlasila vesele. Spojím se s tebou zítra, to je tedy odklad. Díky, řekl. Věděl, že zrudl ještě víc. Bylo mu 35 let a sotva se mohl považovat za neskušeného, co se žen týče, ale jeho zažitá úcta vůči občanům ho zradila.